الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. مقصد سورة كهف نفشر فيلم بواقعات أربعة او ترى زمنن خصاصه د دنیا بیانې بلوجوه ثلاثه کې دې مثالین خلک کوړي د دنیا د محبت د وجنه ان د دنیا درې دغه د ځای شه د سپکوالی. مقصد د صورت نفی دل مغیب بی واقعات اربع. اول واقع د اصحاب الكهف جوړ دا مستند اولیاء دي، یعنی قران نه دای په انسان شته دا اولیاء دي. مونږ چې کوم اولیاء یادو نو دا څنګه په خیال باندې اولیاء دي کې دې شي چې کې دې نه الله تعالی د علم غیب ده. هم یو خو ګومان په کوی دا نه کان خلق او شاعت چې الله دوستان یو اولیاء به نو هغه چې کوم د قران نه ثابت دي اجوندی اولیاء اې ځان د حال نه خبر شي. درې سوه نه کال تیر کړي وایي یو بل تپوس کوي وایي لبیسنا یومن اباد چار کله دغه اولیا د قرآن نه ثابت اولیا د خپل ځان نه خبر نی نو استاد د زمانې اولیا یا دی پته هم لګي چې اولیا دي او که نه ځکه انسان غلطیتی شوي. یو پیغمبران دي خو دی اولیا خو هر چا ته معلوم دي. یو صحابه کرام دي هغه معلوم دي. هغې نه وروستو کار سر نیک سړی دی دغه باره کې مونږ یو نیک ګمان کول چې دا نه شو یقینا دا خو علمي غیب دی چې موږ دا جنتی دی دا اولیا دی ولی دی هر مسلمان د الله دوست دی او کم چې کوم اولیا مونږ یادو چې د الله ډېر مقرب بند خلک دی نو هغې کې دغه اولیا دي دا اصحاب کهف پنځه دي شپږ دي اووه دي هر سوره چې دي نو هغې ته خپل ځان پته لګي نو د دې زمانې ولی ته به پته لګي بیا مړ ولی ته ستا د حاله یته حضر ناظر مشکل خوشامنې. دویم واقع بیانې د نبی اسلام چې پیغمبران سردار دی امام المرسلین دی سید المرسلین دی خاتم النبیین دی هغه ته الله وایي داسې ما چې سبا به دا کار کوم تا ته سبا پته نشته چې پیغمبر ته سبا پته نشته ان بل څوک دی ته پته ولګي. او درېمه واقع بیانې د موسی علیه السلام او د حضرت موسی علیه السلام او حضرت السلام واقع ما فرمویلو چې موسی علیه السلام تقریر کو چا ته پوس کو چې نن سبا لوی عالم څوک دی نه غوته زه یم نو خدای پاک ول تنبیه ورکړي دارې خونه وې تا به ویل چې او په تشریع علومو کې زه لوی عالم یم. دا ټیک ده پیغمبر لوی عالم د زمانې د ټول خلکو نه البته کوم چې دنیایي علوم دی هغې کې بعضې خلک داسې چې څه بعد علوم شته چې هغه تاته نشته. نو موسی علیه السلام چې ماته وخه یا الله الله ورته ځ ته لاړ شه دا چې کوم د دود ربینو ځای کې هلته به تا سره ملاو شي وایي نه خبرې ته وي چې ما یې ځان سره واخلې مړه ریت شوی چې کوم د ژوندی شي هغه دای به وي هلته چې لاړه نو هغه سره ملاو شه. بیا هغه درې کاره کړي او دا تپوس کړ چې ګورده ما سره ته وځای ګرځې خو ته ما ته ټینګېدی نه شي ځکه زما کارونه به په د ظاهر شریعت نه خلاف کارونه وي بکین هغه به صحیح خو ته پوهېږې نه تو بیا اعتراض کوي. دا استاد شاګرد منافی خبره ده. موسی اعظم وایي زه به تپوس نه کوم خیر دی ستجرین انشاءالله من صابرین هغه ټیک ده خو ما نه به تپوس نه کوي په منځ کې بس ټیک ده. نو کله چې هغه کشتۍ سوری کړم بیا ورته دا څه وکړه دا خو ډېر بد کار وکړه دوی مونږ سوار کړو تا دا نقصان ورکړه او دې ورته تا ما ویل نو دا ښه بیا به نه کوم. بیا یې هغه هلک چې کوم قتل کړه ځوان نو دا څه وکړه دا خو تا ډېر لقد جئت شيئا نکرا دا خو تا ډېر ناکاره کار وکړه وی ورته تا ما ویل نو چې تپوس به نه کوي وی دا ښه. په درېیم ځل باندې هغه دیوال کلي ته چې لاړ هغې نه ډوډۍ وغوښته ډوډۍ ورنه کړه نو بیا د دیوال غورځېده نو هغې نیخ کړه په کرامت په موجوده. موسی ته وایي دا څه وکړه لو شئت لا تخص على اجر من مزوريتي او دور بغير تخرج من المال ودوراني شو روتو الديوان نيقي نغات هذا فراق بينه وبينك بس اوس به مونږ جدا شو البته خو پوه به کوم نو پوه که چې کشتی مې ځکه سوری کړه چې مخې ته بادشاهو نو هغه ټیکس اخیسته نو ټیکس نه مې بچ کول کشتی مال نقصانی کړه چې ټیکس نه بچ شي دا دای د خیر دپاره دوی به هغه هلک چې مړ کړم دا ډېر خطرناک سړی و د ده لا ته مور پلار نیکان خلکو ته به نقصان رسېده نو دی مې مړ کړ چې مور پلار نقصان رسېد او هغه دیوال چې مې نیخ کړی وه هغه د دوه یتیمانانو ماشومانو پلار یې مړ و او پلار نیک سړی و هغه د دوی پر پیسې څه د دیوال کې ایښی وې نو که دیوال غورځېدلې نو خو زمانه بدعت وه نو خلکو به پیسې د خورده خوړلې وې په خیراتونه په څه لکه اوس چې یو سړی مړ شي نو تور دې ورته غوسه هوی د مخکې پلار ته مالدار یې د هغه پیسې زر در زر په دغه باندې خرابوي کله وی دا څلوېښتي کوو کله وی دا د کال شپه کوو کله وی د جمعې شپې کوو کله څه کوي کله څه کوي نو الله پاک د هغې یتیمانو هغه پیسې بچ کولې اوس نو ګور چې موسی علیه السلام ایزر علیه السلام وایي وما فعلت کله درې واړو کړم بیا ورته اخره کوي وما فعلت عن امري دا ما د خپل رایه نه دي کړي دا ما ته الله ویلي دي خو اول نه ما ته یې دا وکړه ما وکړه دا دیوال وغور نیخ کړه ما نیخ کړه دا هلک مړ کړه ما مړ کړه دا کشتۍ سوری کړه ما ته هم پته نه وه وروسته بیا ما ته الله ویلي نو چې هر کله ایزر علیه السلام موسی علیه السلام عالم الغیب نه دي نو بل څوک دي مولانا روح وایي یا علم موسی چونکه شد در غیب بند علم موشه کې بود ارجمن چې موسی علیه السلام په علم غیب کې بند شي هغه ته پته ونه لګېده چې کشتۍ ولې سوری کړه دا هلک یې ولې مړ کړه ادا دیوال ول نیخ کړه نو علم موشه کې بود ارجمن د منګکور به څه علم وي بچیا د منګکور د پیرانو ته وایي منګکورو به څه علم وي چې ته وایي چې دا علم الغیب د پاره څه پوهېدي او د دې دانه څلورم واقع بیانوي هغه په مینځ کې خصاصت دنیا په درې وجه بیان کړی وه آیت نمبر 32 ضرورتو چې دنیا باندې تاړه لګول نه دې حقیقت څه دی ا دنیا تو اخذ منکه کما اخذه اخذت من صاحب الجنه لکه باغ ولنه چې واغسته شو دنیا انداسه م تانه م واغسته شي ولې پړه لګولې دویم وجه وخت او قلیل وخت لګ لکه پسول شي لوی شي سنسور شي کټ شي بوسه زناور خوري اټانټي او غدانې انسانو دوران بول جوړيږي سوټي مرتي جوړيږي نو ستاد ژوند د وخت لږ لړ بشي ارته باندې پات شي او دا رنګ درې موجه ذکر کړي دنیا د خصاصات د سپکوا دي چې دنیا تکون و باد علیک د دنیا پتا باندې و بال شي بیا بچي یا ویل ته مالی حاضر کتاب لا غادر صغیرته ولا کبیرته الا اقصا وجدوا ما عملوا حاضرا او د دې انسان دغه واقع بیانې په نبی المغیب باندې ذوالقرنین څوک دی ذوالقرنین دوه تیر شوی دی از دواړو نوم غالبا سکندر دی او یو سکندر مقدونی دی دا د غپلاتون زمانه کې تیر شوی دی دا کافر و او یو ذوالقرنین هغه مسلمان دی بلکې کېدی چې پیغمبر وي بعد خلکو پیغمبر دی بعد پیغمبر خونه دی او د کوم وخت کې تیر شوی دی داسې د ابراهیم اسلام نه وروسته دغه زمانه کې تیر شوی دی او ده چې مشن درې مشن چلولی ټول دنیا یې فتحه کړې ده دنیا کې څلور بادشاهان تیر شوي دي چې په ټول دنیا یا په زیات اکثر دنیا بادشاهي کړې ده دوه د هغې نه مسلمانان دي بلکې پیغمبران دي یو سلیمان اسلام دی او یو دا ذوالقرنین دی او دوه کاپیرانو کې یو بخت نصر دی کوم چې پنځلسم پاره کې تاسو ولوسته او یو چې کوم دی نمرود و هغه چې کوم د موسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د پلار زمانه کې و د موسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام پلار دغه پیر و دغه نمرود و نو دا هغه ټول د ټول دنیا بادشاه دی او پیغمبر هم دی که پیغمبر نه ولی خو دی دی که نه نو ده ته پته نه لګي د عالم الغیب دی بل څوک ولی به عالم الغیب شي وَسَأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ عدد ذو القرنين و تولي وي سوك وي بعد خلق وي يهود وي ذو دوخ قران و بسر كي وي بي پت ساتل سا دير عجيب كسي دفت جوڑي كري دي يهود خود دي در روغ جانا ذو القرنين او سوك وي چه دو سو کال بادشاهي كري دا دام تيك دا كده دو سو کال بادشاهي عمر و او بعد وجه نه دا قرن د طاقت نه کنایه ذوالقرنین طاقت والا اته کوی چې مشرق مغرب ټول فاتح کړو دغه ټول قرن ویل کیږي بهرحال خود می دا یو لقب غونې کړي او تاسو کښتانه په بارد القرنین کې کینه قل سلام علیکم منه ذکر و در جول اول ولرم په تاسو باندې من هدې ددن سب بیان لګ بیا ته بیان کوم ان اوداد کړي ما تعجزو خا ان مکنا له فی الارض ما قدرت ورکړل د دنیا کې یعنی ما ته محتاج او طاقت مور ورکړه کو دنیا په تا کړی د ما په وجه چې ما ولې امداد کړی واته نو من کول شي نه بابا ورکړو موږ ته هر هر هر سامان کل شی کل عرفی دی ته وایي دا کل استغراقی نه دی چې ګنې ار یو شی وسخو نه کوم چې ضرورت سامان لکه فوج وسخه اتیان وسخه اسونه وسخه مال وسخه کوم چې د جهاد پر ضروري غدل الله ورکړو فات با سبب روان چې سره د خپل سامان نه یعنی هغه فوج ځان تر کړه اصله ځان تر کړه او که اتیان متیان غم ځان تر روان کړو حتی دا بلغه په یو میشن روان چې مغرب تر مغرب فتح فتح کوي حتی کې چورت دی زیاد ډوبېدو نور ته مغرب د غروب نه دی غروب وایي ډوبېدلو ته نو دا کدا کې دغه ډوبېږي مغرب تر دې وجنه مغرب وایي او مشرق د شروق نه شروق وایي خطو ته نو نور دغه دی ته مشرق ویل کېږي حتی دا بلا مار شام سے حتی کلچور سے زائد ڈوبے دو نور تھا لیکن مطلب چې اخر سر تو رسی دا آپ الوی نور ببی وجدا تعرفی عین نا وی مند دا نور چی ڈوبے دا فی غی فی عین پا چی نک یعنی وبو کے حمیت گرم کے وجدا عند قوم نا او مند دا ددی تھا یو قوم دی دا شبر اخر خلق تھا وای چرته ځمکه خو د نور نه چې څو لکه ګونه کمه ده څو لکه ګونه کمه دی د نور د ځمکه څو ګونه زیاته تاسو ساینسدانان یې که نه ډېر زیات دی نه غټ دی نور ډوین تیا نو نور په ځمکه کې څنګه دننه کېده اصل کې دی دا کې دا د الله پاک د ذوالقرنین د مشاهدې خبره کړې چې هغه ته ښکاره شي دا شان چې دا نور ګوی په اوبو کې ډوب شو دا موږ لیدلی دي کله چې په سیرا کې دي موږ خو تاسو نشئ لیدل که اونی دی او څه دا سیرا نشته موږ سیرا کې کارونه کړي نو ماښام چې نور به څه مالې ډوبېده زموږ نږدې چې داسې ټیکه ته کسره ټیکه به جوړ داس موږ به کتل دی داسې خود خود داسې او موږ ورته کتل به تماشا کړه یو غړوب به کښې ناسته به لاړتا به ځمکه غوپا واله نو د ولید چې په لوبه وي تش نو بو خدا ښکاری او اونې مونږ خني د کتل دي چې نور دی بو خاطر یو غړو په کنه چې دا دغه مشاهدي خبره کړه دا نه چې نور په بو کې ډوب شوی دی او بو په ځمکه کې یعنی هغه وخت کې د اوقیانوس غالبا د کده مغرب هم د کده دنیا نه دا د امریکا امریکا چانو پتخه کړي نو چې ما دریاب کړي وجدا وي مونږ د نور تغرب چډوبه ده فی عین پاغچینه کې حمیتن ګرمه کې وجدا عند وی مونده دې څخه قوم یو قوم قلنا وی مونږ یا دلقین قلنا مونږ ته وی دین ثابتې خلک د پیغمبرو که پیغمبر نه دی چرته که ډاری خبرې نه کړې جبریل په ذریعه نو بیا ورته څوک پیغمبر دی ښه ته سره څوک پیغمبر دی نو هغه ته وحی کېږي هغه بیا درته ویلې بیا دې دغه دی صحابی د پیغمبر بیا ولی دی قلنا موږ یا ذوالقرنین کوا چې ړکې وته واچول نو ړکې الهام کو ته کړی دا الهام هم دغه دی دا د ولایت نښه ده وایي موږ یا ذوالقرنین او ذوالقرنین اما توعظبه یا سزا ورکړه دي ته یا انت ته انثه په دې کې بیان د توحید ته خوښه ده که سزا ول ورکې همه او کنه بیان وته توحید کې نه بعد ورته صدا ورکوم ستا خو خدای کافرانو قال ذو القرن اما من ظلم ار چا سو چې ظلم کین شرک وک زبوت بیان وکما نو که شرک وک نه پتا په نو ادبو زر چې صدا ورکو دته په دنیا کې سوم ردو ل عربی بیا واپس کړی خپل رب ته نو صدا ورکو دته صدا سخته دا الله صدا رستو کړه دغه دنیا بس صدای و اما من امنه اور چا سوک دے چی ایمان راوی مطلب مسئلہ بیان نہ بعد وامر صالح عمل کنے فلو جزا نور خسنا د پر بدله ده بهتر دا مخکې که د جنت مخکې دی اوچت مقام دی وتنقول له من امر یسرا زړه چې ووه د د کاردنګ نه اسانتیا ټکس به ترنه اخلم زموږ ورور وروڼه به شي دا یو مشن وکړه مغربې پاتخه کړه سمات بحاثه بابا بیا روان شر سره خپل تامه بیا یې فوج روان کړه مشرق طرف روان دی مشرق پاتخه کوي حتی دا بلغمت لیا شمسې حتی کل چې ورسېد زیاده راختو د نور وجدات وی مونده دا نور تتلو علی قومنا چې راخته په یو قوم باندې لم نجعل لهم من دونها سترا چې نو ګرځول موږ هغوی له مخکې د نور نه سترن څه اړ څه پنا نیخ په دې را یعنی کورونه هم نه وو او جامې هم نه وې بربنډو کذلک خبر هم دا رنګې ده چې په مشرق باندې ورغله کښېنه کښېنه کنه لیټ ورا ما ځان ته کښېن زر کښېنه کذلک خبر هم دا رنګې ده چې الله پاک وایي مال قدرت ورکړم ما ته مختاج وقد احدنا بما لدی خبره یقین احاطه کړو په هغه باندې چې څه وده د خبردار نه الله ما ته مکمل معلوم وسو مسمات باسابه درې میشن باندې شورش په شمال غاړه بیا روان شه دې سره سامان بیا پوجو دغه مخې کړه هتا دا بلغ به نه سدې نه هتا کل چور سې مې د دوه اونډو ته دوه غرونه سدې نه سدوې دیوال ته اند دغه نه تعبیر کړه پهاړ پهاړ نه سد سره حتا کر چور سب میند دو پہاڑو تھا نوجا دا مندو نیما اوئی مند مخ کے دینا قوم یو قوم لا کادو نہ قریب نو دئی فریقے نہ دے او نہ گئی یب کہو نہ قولا کہ پوشے پہ خبر دے بول دا دا نقطہ دا چکور پیغمبر دے گی پیغمبر کھانے ولی خودے دے کھانا په زاره خبر نه پوهېږي عالم غیب څنګه شل می غیب خو دړه دړه په خبره پوهېږي عالم الغیب دا درېم میشن وکړه زمونږ یو ځل کښېنه د جومات ما درس کوم دلته تبلیغیانو دوی خو کوشش دا کوي چې درس بند کړي په طریقه باندې خو ما ځای بندول نه شوم ما بسه جنګ کو بیا کښېنه نو بیا به کله به یې څوک راوځي راشي جي ډېر ښکلی عالم راغلی ډېر ښه ا بیا زبوت هغه ما ته کیسې میسې وکړې یورا دی زر لانا منو عبدالقادر صاحب نوم دے دی وزیر آباد دی شاہ چی جو اندے گو یا مڑی اس خو بوڑا مانا دیر بوڑا مشر تھڑا ہو اس کبیون دی سلو کالنا با اختی دا تقریم دی 25-30 سال مخ خبرا ویرا چی جی دیر لوی علیم شیخ القرآن شاگر را دیر دبر سالیم دی مائخا چی زر لانا باہد نحس دی بوڑا سڑے ما تا دعا سلامو کنو ما تا کسی شروع کرا وی ما چی شیخ القرآن سر آلوم بے دوره وکړه که نه ما ته ځی بچو شا به ده به رسوي زه لاړم داسې نو داسې په دې لاړم تر امریکې پورې مې ورسوله د الله کتاب مې ورسوله ما وی زه د سوچ کوم چې ده به څه جواب ورکوم که نه ما چې میلمه هم دی مشر هم دی غریبه هو خو ما په یو کوم به په سرکه باندې او زه په دې سوچ کوم دی ما ته هغه کیسه وکړه وی بیا چې بیا ران وحج له وی چې حج ده راله منو وی شل قرآن ته ولي ما ته وی چې څنګه چل دی وکړم یو په لوی ډول خلک راشي دا زما شاګرد ده ته ګوره ته تر کومې کوي ما سره ته امریکې د خبره ورسوله وایي چې بیا بله دوره مې وکړه پنج پیر کې دوی بیا راته وایي چې شابې بچو شابې رسېږ دوی په بله دوره داسې روان شوم په جاپانه پورې مې ورسېږم دا ټول موږ مې پتخه کړه ما نه کوي ما دا خدای ذوالقرنین کیسه راته کوي په بل طریقه باندې که نه وایي دا ملک مې ټول پتخه کړه په تبلیغ باندې او بیا چې اجله لاړو نو هلته کوي شیخ القرآن بیا راغلی وو ما ته بل شیخ القرآن دوره جو نه دي کړی خو یو اچکې مخکې کړ یو بیا رخت وکړو په دې پچتر خوشا کې نو بیا مې ویل د شیخ القرآن ویده او نو هغه بیا وایي ما ته څنګه چل دی خو بچیا وایي ما چې بس د جاپانه ما ته قرآن راته وایي خا خا خا یو ډبن خو دی راشي راشي دا زما شاګرد دی مطلب ما ته وایي چې ته کې زه خو مونږ سره وځه په مشرق په مغرب به ګرو دواړه لیوني به ګرو ټوله ملک بند آپ کو کلو کرا چاہے تو کل پینڈا تھا کل لاہور تھا کل انگلینڈ اس ماں بات بس طریقہ بانے کا نا جو قرآن دے دا بس کی پدا کا شم خود نشم بس بس بند ہو لے انو ما خا نو بیا وی بیا چی بیا آج دا لانا دکھا چلو بیا را لے پی شاہ ڈا برا کا وی بیا وی بلا دورا چی میں اکڑا ہوتا رہا وی بیا چی شاہ برا بیا پدی غار روان شم نو روش تو رہتا ما دو سڑا کیوں ہاں مچے دا خدا مات پورا کیسا اکڑا ازول خردین دا وزب اسوا ما دیکھ یو زما شاگرد بوڑا سڑو شاسب خدا شاگان چې دا تکړه خلک شاجی د کلکی خبره کولج په میدان باندې او څنګه وته وای مولانا صاحب دغه د مولانا صاحب یا ایک بار پوښتنه یا پوچھو او توي یہ اتنا پیسہ کہاں سے گیا؟ ہم تو کراچی میں ہمارے رشتہ دار ہیں جب جاتے ہیں دو روپئے لگے کراچی تو ₹2000 کے لیے سوچے کہ کہاں سے رہے. اب نے تو مغرب تک پورا دنیا پتہ کیا مشرق تک جاپان قرآن ہم پوچھو پہ دیکھا ویسے خبر درو کہ مشرق تک جاپان بھی پتہ کیا اب دیکھا مالوس ہم پتہ کیا یہ پیسہ کہاں سے آ گیا. ہاں دے اللہ یہ اللہ ہمیں بھی دکھا مارے جی برابر دکھا کہ خوش ہونا موسم ہم شاطب کمار ہو ماں بہت سبھی ماں بخبا کو اللہ ہمیں بھی دکھا رہو ایسا اللہ پر رحمان کرے تھا پوس کو دولہ بنگلی دے دا ستاسا مانا دے وہ اللہ دیتا ہے کہ دا اللہ ہو ماتا خایا دا اللہ کم سے چتا لڑکے مندرا کہیں اگر انکر دور بنگلی دور گاڑی دور پراپرٹی رہ گئی یہ اللہ مجھے بھی دکھا رہو نو دا کیسه وا دا دای کار دا دے دا وا پدان پیٹ کئی لکه هغه د نبی اسلام چې کوم کسان لګل یو کلی تاوغی ول دغه نو کو هغه ابو سید الخدری رضی الله عنه بیا غی هغه دغه چې کوم مارو چې سردار بیا په دمه دا کیسه هم دی جوړ کړ ځان موږ تل یو ذات هم د کل نو شړو چې رالو موږ بهر رهونی لاندې ناسو دی کوئی دا کلی هغه مشر ته مارو چې شه وای موږ را وای لاړو وہ ٹول خلق مسلمان شنگ پہ دام ہوا چھوٹی کش مائے لکھ دا اللہ باندانا ٹول ہم زان سر لگو لہا واشن خدا دی پوہ کی خخ خالق رضا تاکینا نوچہ بات خالق رہے ہیں خو بات خطا شوئی دی داو تا ویلیشی دین دا پار دروغ ویل جائز دی حالانکہ دروغ ہر وقت ناجائز دی دروغ پا دو وقت جائز دی یو کہ دا خدی خوان روحانا دا اتو روغ ہے نو خدا با کانزل کئی خوان پا دے خوان با خدی والا پاسی کئی نو تیج من توار چن تب آئے خدای ول توجه ګوره خوستا سو ډیر تعریف کوي او سړی د چې ورشه ته وای د خوستا ډیر تعریف ډیر خوستا ډیر وړ نو ته بدانې چې هوتا په کندل کو ده بیا تر وانه کې دغه د دروغ وای خیر دی د دوو کاتو جوړه ده او هغه یو بل ته کندل نه کوي ته په جوړه راوړې ته وای ګوره خوستا سو ډیر تعریف کوي او دې دا جایز دی دروغ خدای ته دروغ ویل شي دغه خدای کړه رښتیا وتاي د ما ملګری دغه د پراپرټي کارګو څخه پدغه کې ده په دوبای کې ده روز دل ترازیوس براشی آنو اگوی وی خل تا میرا تروس هم دیویلی چیز اگر پراپرٹی کما وی پیسی و دار کما پاندوش پیسی رو بار جوار کما نادی را خوشا لیجنی بیا غری رو خیارو نیزو اتام جا چیز دقا تا مر اسلام آباد تا نوال تا دقا تا دکان دی غطا وی اگر تا بود ما نی بایی کسی او دا دا خواخی دار کما پیسی اگر پیسی وقت وی دا خواه مال ارکریش پیسی در یا پاندوش در کانا یا تیاز را وی کوم د ماجیک مان بل لګیدین ما په لختانونو هغه له مورکړه د اخري ځان له شنه پیسې ټول په هغه لګی وی خوشاله وی ما د ایتس کار دوم چې مزه چا سر نو کاری ما وی دا مو ته اندی ویل چې ګنزه د ما پراپرټي کار پیسې هغه ډیر ګټل ماشا الله واخې اوس پراپرټي ختمه شوه ده د دې اشنا ده دې برکت دی ارشد وی اورات چرته هسپتال ته تلو نه ته وخدي مالدار خرابی دی بیا نہ نو که ستا طاقت کو رشت شي نه برا دلتا او که طاقت دی نی اگر ډیری نو وای څه شي وای دا سی لړ نو دې درو دا یو کوم توری غونې کو کا نور دروغ نشته دین د پاره دین بالکل کر کټ خبري ما کان یو پترا سور دی یوسف کې ویل ما کان دا د ځان خبر دی ځان د خبر جوړې په دې کیس برکت نشته بهرال خدای دوی ته هدایت یو خدای دی پوي کې دا دروغ نه وایو درو کی اس برکت اور خیر نشتے ہیں وقالو ادا غدر میں سے مان جتے ہیں قالو دی یا دل قرن یا دل قرن او دل قرن ان اجوج ما اجوج یکر ما اجوج ما اجوج چیزا مبتدون فی الارض پساد خواہی پزمکہ کے پساد یا اندی فال نه جو الله کا هر جن او ګرځو مونږ اون ګرځو مونږ تعالی هر جن ټیکس چې تعالی مونږ ټیکس درکو اعلان په دې شرط باندې ته جل بیا نه چې وګرځې په مونږ څنګه په مندا کې سدن باندې اې راځي روانه کې دلته کې مونږ نه خدي بودی دنګ مال اوسي نو که مونږ تعالی ټیکس درکو او ته مونږ لا د دې په دې دې د دې غرونو مانځ کې غټ دیوال جوړ جرات لې نشي نو قال وی او ذل قرن ما مکنی فی ربی آج طاقت را کړه ما ته پاګی کړه ما رب غره ده مال ته مجت نشته حال وته فاعینونی نو ته امداد کوي په مټو باندې بدتی وای تا شو چې یا کنست بل امداد غوښته نشي نو داده چې غوښته بای من خو غایبانه امداد دغه مخامو خلارو فاعینونی به قوت نه دا کافران دا پیغمبر پیغمبر کافران امداد غوښته غایبانه فاعینونی بقوتنا نو امداد کوي زما په مټو نماز مال افراد راکې پیسې ما ته ډیرې ما غنیمت کې ډیر پیسې ګټوي او هغه بلګم دا د پرستو کار دی اکبر بادشاہ بسره پیسې ګټي په نور طریقو باندې په جهاد کې به ګټي په نور طریقو ابه لګي په قومونو په قوم باندې اباتل پرست بس کوي هغه اوناسي وګورم په دې سره هم سپینه توار چې تیشته وا پکانت مساکین ود مسکینان یا مالونا مزدوری به کول په دریاب کې دای مزدوری کولا فارت تن عیبا ما را دو کړه چې نقصانی کوم را کیشته وکان ورا ام مالک امه خدای دینو بادشاہ یا خود کول سبین غصب نیول به را کیشته په ټیکس کې هغه ټیکسونه هغه صد باطل پر بادشاہ بس کاری ټیکس هغه صد ادا پر بس کاری مخلوق له خیر رسول د صاحب کرام تاریخ وګورئ تاسو کې سیرت النبی وګورئ صاحب تاریخ وګورئ چې هغه کې پی سي لګولې کې خلکو نه ګټلې اي پی سي لګولې دا پیغمبر دی یا صحابي دی دوی ته نه پی سو ته مې ځي پی سي ما تړلې البته فاعینونی د محمد کې په مټو باندې او به ګرځم په منستا په ساتو په منځ هغه کې او باندې بوت بند یا جو جما جو سوګ دی بعد خلکو دې پس د دروغ کیسې جوړ کړې يهودو یدا دا شاندی لوی لوی غوګونه دی یو غوګزان ته لاندې کې به دوی شبل د پاس پدان لکه بلستنې رکمبري واچي نه نه باید انسانان دی عام انسانان د نوح علی السلام په اولاد کې دي نو ته درې زامن چې بچو سام چې مونږه اولاد یو د ایران او عربو دای بعد اولاد شام والا ایو د سام هم د هندستان د تور یا د افریقي ول د بل شام ویختی چی دا دنگ دا غط غط غط چیت پوز غط پوز وغیره دا نیگره چوتا این ایو دا غزیو یافیس دیافیس دا انگریزان روسیان جاپانان چین یا چی سپکی دنگ دی سمندری دی یا جوج ماجون دا کدا دی پا ددهی دا قوم ندی سو کوئی یا جوج ماجون اس چکمی سو کوئی روس دی اسو کوئی امریکا دا والله والا میشه اللہ تی پورا پتا حدیث که دی پا بارا مختلف راضی روایت راضی لکه روایت راضی شرطول حسن منقول دی چې قیامت قرب کې به دجال پیدا شي پستر به کانه وي بعد کارونه به غیر معمولي کې داسې هغه به نور څوک نشي کولی لکه پسل دانې مې وغورځوي وایي به چې راوخي راوخي ورته وایي لوی شه لوی شه اسمان ته به وکړم چې ورد راشه اراوری گراوریږي د دې ته استدراج او ډیر خلک وری دوکشي اوب د خدای توپ دا وو کی خلک په دوکشي نو داته خلک د استاد خدای مان خلک وای چې هاو نو ایتوب ډیر مزي خوشاله ورکی لکه نو امریکای ته وای د امریکای چمچګر کې ارسل درکای اجه څوک ته خلاف کنه غمړ کی دا روایت دی کې دې چې دا نه داته مونږ وکنه کې دې شي اني الله ته پوره پتا خدا دې کارونه بخیله کړم ته چې امریکا کوم کارونه پیسې لګایو خلک کتابدار کړو ورډ نیو آرډر ورډ د کسدا جار کول غواړي انو یو کس دې هغه مؤمن به موحد به هغه ته به ځه خدای وایو نه ولی زماره کانه نشي کېره ته کانه نه به مړ کی دا یو کس به مړ کی نه به ژوندې کی دا ټول داسې کارنامه عجیبه جواب کوي نو خلک په هغه باندې دوکې د خدای توپ درجه بولر کې چاته جنت به مخې دوزخ به مخې په دغه مدت به سلوي خور دي خان اول ورځ به کال عمر وي لکه 365 عمر او دا صحابه تاسو د غشپک د ورځ کوم عمل څنګه کو نبی اسلام ته پی صاحب کوي کنه لکه سار تر ما په خینو څو ګنټي دی سب پی نشپک ګنټي کنه ته نو د سار مو شو کوي ما اس بخین او یاد نبی ادم ازګر ما سیمنس کې ګنټه دوی اګه په دغه حساب بیا ما خام په دې ترګه به کار کوي موز به کوي نو یو اول ورځ اول ورځ به د کال عمروي او باقی ورځ به د عام ورځ عمروي او دوی مرز به د میاشت عمروي او دوی مرز ا درې مرز به د اپتی عمروي او باقی به د عام ورځ عمروي استاد صاحب کې شور ورځ شي د کار نو 365 بیا میاش بلا نو 365 تیس 395 نو بیا 395 زر سات کا نو 402 نو بیا 140 کا نو 440 تقریبا 439 ورځې جوړېږي صحابي تاسو ته د دې بسی دا چې ما ته ویم چې دې کا پیسې باندې تاسو مسکا وي دا دغه دی د انسانان دی خام یا جو جما جو اجا جو معنا فساد تو چون دا فساد دا نوم ولاسه یا جو جما جو مبتدون فی الارض خام اتون دو بر خدید را ایماتا ټوټه دوست پنو حتا ایزا ثوابین صدفین حتا کچ برابر کمین د دوو غوندو کې د دوو پهاړیانو کې غذای برابر اموار غذا شانتی لکه دادی والدہ ایمان دې ډکه شانتی او تر هغه سره پورې نو بیا وی قالن په او پو کوی په بنو کې بنای په ځنه دون کې وته پور دکه اته مخ کې غذا ته چې رابه کړو زور غر غر دنګ وخت کې هغه وی د دې لواران دکانو کې هغه وی هغه باندې اسکار به چې اوس پکی دی هغه باندې اورته دی سکارو ته واچې تو دی وا واخه دا کوي بیا د سیکل د پای چر دي ته دغه چور بزامو چولو چې کله بم ولوار باندې پکلی کې رمبی جوړل یا لرونه به جوړل نو سکارو ولا مونږ جوړ خپل او دوه درې با پلکیان بوتا پلک یو غټ پلک تقریبا سره د دوه سر درنی نو هغه څه به دغه دونکی به مونږ ته سوای مستنور باندې باندې قالن په وې د پوکو په بانو کې باندې ورته چا پیر رغو شابه هتا دا جالو نارن هتا کل چې وګرځو هغه نارن په شان دور هغه سړي شو هغه سپنه نو قال ویا تونی پر اره ا تونی راولې اړې ما ته قطرن تامبا یا کلای او پر اله چې توې کوم په دی باندې څنګه په دغه الله ته پته بس دغه خو لوی شی او ته خطبه څنګه کوم ځنه وکړې کړو الله ته پته چې یا په کرامت باندې توې کړې پی یا په معجزه ولا ولم په مستاو چې جوړ کړو په مستاو وین زرو دې په توان نه لري چې خو هیڅ په دې باندې ا دې په توان نه لري د دې کې سوري کو ګوره سوري سره مستاو تی زیات کړه حروف زیات کړه او دې خطو باندې مستاو تی په کوم کړه مطلب دا چې خطر چې کوم دی اسان دی او تر کول ګران کار په دې کې بعد یعنی حدیث راځي چې دې لګیا شي چې کېدې د حقیقت دی او کنه الله ته پوره پاتلا چې دې لګیا شي نو دای سوره او کیو کیو کیو کی انو ای سبب بیا نور کو ا ان شاء الله او نو ای نو چې راځي برابر کی اول لا ولا موږ نه خبر دی خبر نه او اتل کې مونږ ته یاجو ماجو کیسه مونږ ته نه کوي دا مونږ ته دی دا کې دی نیک بچا د بد بچا فرق خو نیک بچا ودا چل کوي او دې موږ ته خو 14 بادشاہ او چې بادشاہ مو او پیغمبر دې لیکنه ده لکه په زاره ما خبر نه پږي کیسه قران نه لیکنه کوي کیه کیسه کې کوم څه پاید دي دغه پاید بلټه قران د کیسو کتاب نه لیکم قال وی وه دا رحمت من ربي دا بند جوړل تاسو دا دیوال جوړ په من تاسو دا یاجو ماجو رحمت من ربي دا مې رحمت ته دره دا اونې چې دا ما کمال نه نه دا الله وکړو دا فرض بچا ودا باطل فرض په خپل دغه لګي دا پلان دی له جوړ کا پلان کی دا الله جوړه کا ووټ به لګي پلان کی وزیر سی نو هغه جوړه کا توا څنګه جوړه کا بھائی لس کرور به راځتي ان دو کرور به لګي او ات کرور په جیب کې واچي حساب سره لور کی او نو پیولی کی زما پیسې دي مونږ بار ګرانه را لار مونږ لار سره جوړي مو جوړي لار مونږ لا خو په موږ ټیکسونه مزه یاته موږ ته شیمه ګرانه وي خو کو داس نو چې موږ ته لارې سره جوړوي هغه هغه خوختي بیا وباسي الټې کي او نوم په خپل لیکو دا ما وکړه ادا بادشاہ ډور لوی کار کړ او هذا رحمت من ربي دا پرستو کار دی خپل نوم نه کوي حق پرست به چر نو چې ما دا کړی ما دا کړی دا نوټ کړی دا چې خپل لوی کوي ما سړکونه جوړ کړی ما دا بې ایمانه خلک دی د دې نور څه کار شته دی ټول ملک خوړل دی او په دې باندې ځان بچ کړي دا ما تاسو ته دا کارونه کړی دي په څه دي کړي دي هغه دا لبو دا ملک چې په کوم ځای نه ته ناست په کوم وخت کې زه روپۍ کوم قیمت واخې ته ورته بس ډالر کوم قیمت وای ته ورته موږ له دا روډونه ټول روان روکا روډ سره موږ څه کوو قال ادا رحمت من ربي وي دا بند جوړ ستا په مینځ کې دغه دا مهربانتیا او در زمانه فائده جاو در ربي پس کله چې راشي واده در زمانه قیامت را جالو دکا وبغردله ټوټې وبغردله ټوټې ټوټې وکړه دا در ربي حق او دا واده در زمانه رښتیا او اوس اثبات د قیامت کې وترک نه بادم خپل موږ باندې دي خلګه په دغه ورځ باندې چپی وای په بادو روان وای میدان د دیو بل خلاص ور اخی داشتن دور زور کې روان دي لکه ګڼ روان یو ځای کې داسې په بل خپیک دي او نو بخا فی تور اپو ګورې په شپې لا کې په جما نام جما نو ګڼ بګو دی لا په ګوندولو سره ورن جانم اپیش بګو جانم په دغه کې کافران منکرین ته اردن پیش کول کافران سوق دی یارو پیجن لگا الذين اغا كافرون حضور خان اغا كافرون حضور چې څه کوي کانت اعینما چې دې سترګې دای فی ایتان اند کې په پردو کې زماره کتاب نه ذکر مراد ده ګور دخلی ذکر نه ده ذکر په سترګو نه کیږي ذکر په خلی کیږي دې دا کې د ذکر ما قران ده چې قران په سترګو نه ګوري کافرون اغا او ته وای د مسلمانان دي د وعده مسلمانان دي وخت لري مسلمانان کې سم موږ سو کاپران آ کتان کانت چی دی سترگی دا گئی فی غیتان پا پردو کی آن ذکر زمار کتاب نا کتاب گوری نا وکان لرسات اونا سمعا او دی دی چی توان نلی داوری دو امیده نا که پسترگی نیشتے پوی که نا پال پا دو نو واخو را کن کن بخت دا کتاب یعنی که نو تا واورا اکسترگی نیشتے مولاد پال پا دو پوی که نادره دیوالی پسترگو خیو گو را کن دا کافر سی پا دی نا قرآن پا گو گوری وای زه خو امی من واوره کنه که امی خیر ده وای زه ما وای نادرند نه دی ویلی که ده تا کنه واوره عقیده خو وای ټیک شو خدا با پیجانی پسی پاتو اپا حضبال دو دل کافر ده دی وجه سو چه قرآن نو کتا نی واوره نه نتیجه بیدار آو دی چه بیا با ده اللہ بندیان اللہ ده خدای تو سی پاتو این اپا حضبال لذین کپرو اگمان که کتان چه کپر کرده نو قرآن نه اوختی دی سترگی بند بندی کردی غگونه تی بند کردی نو نی گمان کهی این تا جنی سی دی عبادی زما بندگان من دونی بی زمان اولیا دا غی حال شیم بیا دا اللہ بندگان دا خدای توب سی پاتوار کهی اصنا همه هنه بی زمان اولیا یعنی اغای دا مددگار یا پلان که رمد یا دنگلی رمد اسج دیواتا کهی ولی دا خدای کتاب نسترگی بندی کردی دی ملک دا من خو مسلمانان هم او پختانه خو پیدایشی یعنی د وخت نه مسلمانان دي لکه پختانه باندې وخت داس نه راځي کفر کړی سر تکي د ابراهيم السلام نه وروسته موږ چې سور پختانه دا موږ ته وروسته په پخت راغلي په ایمان په حالت کې خدا څنګه سي ایمان دي د ایمان د چې قران نه دی ویلې نو ولیاو ته سجدي لګي رحمت شو ته وای نه درنیا دي کوي باقي قبرونو ته پیران ته په خو کې پراتی د کې وځل عباد وی خام اپا حتوال دادینا کپرو او تلگو رئیس صورت عرب آدمار ایک سو چوران میں پچان میں آل تک موائی نهم آتی پارا آد نمبر ایک سو چوران میں پچان یو سل سلور نوی یو سل پینزا نوی این نظرین تا دغونا من دون اللہ پیچک آقسان چاسورا مات کوئی بیدا اللہ نام عبادون اسنام وی بوتان دی عبادون بندیان دی عباد عبد جمع عبد بندت وی امثال و مستاد و بشان دی سنگا چه تی داشن غیمون دنیا که فدعو هم وی هن نوی کبوت وی نو بیا هن پکارو دا قلمند زیغی وال راوڑه فدعو هم نرامات کئی دی لرا آواز که واتا باباتا پیر باباتا آواز که کاکاس آواز که اسخاب باباتا آواز که اصحاب او استاد کړی دی کنه دا ته کوئی ډیر لوی خبر دی سوره دې مونږ نه کته دا غور نه تر دې ماشاء الله ډیر وګو ا داسې داسې که داسې داسې داسې داسې خان دا مطلب دا دا دا کېدای شي داسې چې په یو قبر کې ډیر خخ کړي دا شانتې ا دا خو به جهاد کړی شو که نه اسخا داسې صحابي څوک صحابي دلته راغلی دی نو دا داسې داسې خخ کړي دا یو قبر جوړ کړی دی اسخا به به دور وګدو او ته ونه دغه علاقې رته که دکان جوړ کړی دی وټک دپاره ٹھیک سر ٹھیک آر چا خبر چاہے جمعتوں تو وٹک گرد چاہے درگاہوں وٹک گرد چاہ سب سا وہاں تو وٹک ترکی ہوں اللہ بھائی خا الحم ارجن فت سجیو فت ہوم نورامات کئی دلا امسار مسار پشانتی نورامات کئی دلا فت فت سجیب الحکم تو قبول دیا دوں گی استاد تو چرے تھا تو رشتے میں الحم ارجن یم شونا بیا آد دئی پیر رت پہ کئی پن پد سپا دولیت دکا چی الا خواہ دا دے چی اگر بیخ پور دا تا دی نو دئی پیشتے کو چی نشتے پیخ مرگ کا ختم شی نو تا خواہ الہ ہوئے ام لو اے دن یا دئی لاسو چی نیول کئی پاگے وانے لاتشتے چی نیوی کی تو کتو چی نشتے بے لاسو دا خدا لا سی پت دے ام لو آئن آئن یا دئی ستر گری چل دل کئی دکا الہ خو بیستر گئی نہیں کنا ندی بیستر گئی نہیں تو خدا دے وتا ہوئے ام لم آدان یادی غگون چوری دل کے انسان خوب غگوری مخلوق نو دی غگون اشتے چوی تو تو را مال شلیا دوانا ادی تر پیر بابا پورا واز تا کہ پیر بابا سو سو میل لار دا ادی پلا بزرگون میل لار شیخ عبد القادر جیلان رحمت اللہ علیہ بغداد کے اور مال شلیا دوانا تو دا غکشے چوری یا نشتے کنٹرول استفام تر انکار کر دے قل تو شرکا کم و رحمت کئی صدران ساتھ بیا تدبیر کئی دا مرگ دا مرگ دا و تو آراش دے مڑ کئی فلا تنظرونی مال مولت مرا کوئی دارنگی سورت نحل گوری آد نمبر 20 پرون سبق کی تیر شوئے آد نمبر شلم گوری شلم یا اشتم والذین یدعون من دون اللہ آقانش دیر آمد کئی بیدال لانا لا يخلقون شيئا نشي پیدا کول شي شي وو نون ترجمه يخلقون کپوت بودان ورا يخلق نه پکارو وو نون ترجمه چ راضی دا عقل مند صیغه دا اند انسانانو لا يخلقون شيئا د ژوندو نشي پیدا کول دی شي شي وهم يخلقون او حال دې دې پیدا کړی هم هون نه خنوي اموات مردی مرګ پر اردان نه بچ کړي ثور رسمه سی پارا نمبر شدم سورته نحل اموات مردی مر پر آگلے پس مرد شویدی پا تورا نو دے بتا دا تورا نو بچ کی چی دان نو بچ کرنے چی تو یا علی مداد اگر دان بچ کرنے چاڑی نان تا بچ کی غیر آخیان و یہ قبر کی جواندی دی طاقت دیا دا اللہ و اینا غیر آخیان دا تاکیدو کا جواندی نی دی قبر کی جواندی نی دی آتو ای مانا خبر دی و ایتا نا زانا نی خبر دی و ما شورون دین پوی گی چې کله پورته کول شي قبرونه ځان نه خبر تا نه وس خبر شي نو څوک دی جترو الاکو الا واحد اجر تر سا اجر اجر تر وای اور بس یو الله دی بابا نه دی بل نه دلته وای اپ حسب الذین اګومان کا ځان کپور کافر چاته وي دوه دل کافر چاته وي چې دا الله نه او بغیر اولیاء ته رمضان شوي مونږ ته نو خدای وته وی او کافر چاته وي چې سترګي پټګړي د قران نه امی دے وگی بند کری دی مولا دے ستر قرآن بند کری نور تک لگا دے اگر تے کافی مونگو تا نو خانا خدا سر جنگو کا مونگ سر مونگ تا مونگو سا کمی خواپا کی جم مونگ تے کافی مونگ تا نو خانا خدا زویل دا آیتون زان سعودی کا واشن اپا حضب اللہ دین کپرو اگو مان کا اکسان چی کافران دی چی نیسی دی بندگان تا ما بید مان اولیا نگو مان کش دی بچ کی نیسی بچ کرے اینا آتا نا یکه مونږ تیار کړی دپاره جهنم دپاره د کافر دوه د کافرانو ته وي یا د الله نه بغبل چاته آواز کوي رامده شي قل هل ننبئکم بالاخترین اعمالا وایه حلونه به کوم دی وای دا وګور پنځ پیرې اولیا نه مانی دا نه مانی هغه تو تا دا پرې دا تا ته خو ما بدتر عمل واره ته ما ته دې غلط دی کنه دا را شو خو ته قل حلونه به کوم بل اختر اعمالن وا اپو کوم تا ته بو په بل اختر په زیات توانی باندې اعمال ده په ادبار دا عمل خو ته څوک دی ا کتان دول سره په حیات دنیا چې روکشه عمل دا په ژوند دنیا کته وا شر سره عمل برباد شو هم یا سبونه دی ګومان کوي چې دی ښه کارونه کوي اعمال دی برباد دی ستا ته واما موږ نیو ته اولئک الذین کفروا بآیاتنا دا کتان چې انکار کړی په اتون را خپل باندې ولقای په ملاقات را خپل باندې فاویت امارو نو برباد شو عمل دی پلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا او بند درو د دې د پر پرد قیامت ټول عقیده چې غلطه وه ټولې نشته کئی دی مزنا کنا کئی دی حجونا کنا تندے نجا پوز انزان تو رکی دار کا جزا ہما دا سزا دے اس جہنم نے بیما کپر فرزا ہے چیز انکار کرو دا اللہ دا کتاب نا اللہ وی مڑی ناور دے وی یوری اللہ وی پا دین ماخ را دے پی اخلی اللہ وی اولیاء نش را سی اخپی نش اللہ دے وی را سی نو دا قرآن انکار نا دے واتا خدو انی ولد یہی آیاتی آیاتون زما پیغمبران یعنی استاد زما غوډون ټوکی چې څوک دا مسئله کې ټوک وتر کوي دا پنځ پیرې دا لس پیرې دا تش قران ور دي اوس بشارت مونږ کو ته موحدین ته ان الذين امنوا بشکا کسان چې مل الله تعالی چې علم الغیب یو الله دی اصحاب کهف نه دی نبی اسلام نه دی موسی علی السلام نه دی حضرت اسلام نه دی ذوالقرن نه دی عملو کنه یک دای خلکو ته بیان کړه امنو کې د صورت مقصد ته اشاره ښه دا بیا عمل نیک مکی صورت دی کہ مزون روزی خو نه وکنه دا خلکو ته بیان کنه کمل دکو دم بی نه پی دل مغیب وکړه خلکو ته نو کانت لم جنات الفردوس نو دلا دې دې پر جنت پیروز امل ماستیا جنت پیردوس چت نبی اسلام وی کتا جنت غواړي جنت پیردوس غواړي دا دې دا جن دې کانت دم دد دې پر دیر دید پار جنت فردوت نزلہ مثل ممسیا ہمیشہ بھی پدی کی لیب غنانا حوالا لیب غنانا بلٹائی دی دی دین آوری دل دین بندی چرتا اللہ بیمتی نو باسی دی بمنو دی نو دی ہمیشہ بھی اس اس بات دا توحید کی خواہ تا اللہ سا مخلوق پر آور دا غصت سپات دی پھر بابا لک سپات بیان کا سو کتاب اولی کے اللہ دے دی جنتوں کی اچت مقامات پر کولا کاکات دے دی اللہ بخل نوری خدای پاک دا مقام اچت کے کنی بخل اللہ دے تو ما پیو کر نیک سڑے یادی کی دیش نیک سڑے ہوں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لوی زون نیک یادی کا اللہ بخل اللہ دے نور مقام اچت کی او کنی بخل اللہ دے تو ما پیو کی خو مگ صرف دعوا ہوا کہ پا شیخ عبدالقادر جیلانی کتاب لکھا سو کتاب اولی کلیشی پینزہ باولی کی دا شیان دور دورا صورت سیاسی ہے پیو لگی راشا تو اللہ سر برابر چھ اللہ مشکل کھ غم غوس تے او غم او اللہ غوس تے خدش سید علی اجوی رحمۃ اللہ اور رشتہ دا تنگنج بشو دا اللہ نی صفات ولا دا غو سور صفات لکھ رشی را دا اللہ صفات قل لو کان بحر و ک چری دریا بنا دریا سیائی لکلمات ربی تے پار لکل کلمات رب زما صفات رب زما لنفر البحر خامخا خلاص بشی دریاب اتیائی بخط مشی قبل ان تنفر کلمات ربی مخی دین چی خلاصی سپات درب دما ولو جئنا بی مثلی مادا اگر کردلو کم پشانده دی و بو نور سیائی اتی دا نور درابون اخفری دا ساماندری دا کم چی دلت دا غره دا دلت چی کم بیگی سر دریاب یا بل پورات بورات با کم دی خیال ہے ددی دغه نه بسو بوتل دکې سسیه دی یو دریاب نه دا ټول دنیا پرې دا الله دور سی پات دی ستاد بابا سور سی بایتي الله تر بابا خو مشکل خوشا او ته او اصول ادم او ته الله بنده حاضر نظر تو ستاد بابا سی دا ته تسلو خو دا الله توحید بیانې ته تا چې دا هغه لاره مزکا هغه الله مشکل خوشا مان چې هغه دا سی پات دی چې کله ټول دنیا د دریابونه سیائی شی بل در رای که دا قلمون دا طول اونی قلمون شی دا قلمون بل او سلیگی دا اللہ سپات نخلاتی لکھ سور لکمان گوری تاتو پار نمبری کیسا آیت نمبر 27 ویشتم ولو انما فی الارض من شجرتین اقلامون او کچرشی پدمکی منشر اونی اقلام قلمونا وارو وارو ٹوٹی تی کٹ کے دا قلم لیش لیش والبحرو یمودو ادریابون چی دا دنیا دایسی ایشی من بعدی ثباتا اب خورن دا دین رسو و دریابون نور دی دنیا دا دریابون دا دا وچی دا دزمکی پا نه عمر دی ټول ځمکه په نه دازمکه ده او چې ځمکه چې دا نه مې سره دنیا دا نه هیڅ وبدې لسه مې سره دا نو چې و دریابو نور شي نو ما نه پیدا کلمات الله خلاص باندې شي صفات دا الله نو دا الله سره ته مخلوق برابر دی ٹھیک ده لوی خلق دی الله ول درجه ورکړه الله دی وبخي په دنیا کې ولا توفیق ورکړه خپل کتاب د بیان د نیک عمل خدای توبه نه دی ورکړه ګوره دا تا غوته ته موه مشرکان ان الله عزیز حکیم پوشه دا بیا بیا وام تاسو به موږ پوشی چې بغیر د قران ایمان نه ټیکي ګردان اور کیدان تر کچره غواړي چې خلک مسلمانان شي صحیح نو خپل رونه ترونه پر دربان قران لرا ولی دلته غن په خپل وته قران شروع کړي موږ ته خپل ځان معلومه د قران نه مخکې زموږ صحیح ایمانو د خپل ایمانونو لګره مهنت کوي قران زده کوي او خلکو ته وخایي خپل پلاران ته ترونه ته ما ماغان کلی والا پتا باندې حق دی خانه تکلیف برادی ولټا کول به خوري سره دی اخر بیا تا داسه مجموعه ته نه سي په زرګون خلک باندې نه سي له خوشاله تش خوشاله خوشاله بي اول کې تکلیفونه به تیرې لګ نو دنیا ر بارته مرکی رند ځان مړ نه لته د غي سپیل ام به د غي سس نه کې نو دین د پر لک تکلیف تیر کې کنس ګران کار دی دل تک یو میا تیر خیر ان امریکا کې میا کلونه تیرې په جاپان کې په چین کې پیسو ته مطلب قرآن پر یو میاشت تیره کړه داسې ګران کار دی آسان کتاب دی هغې باندې پیسې هم لګې اتیا کرو اتیا لکه یو کړ دا پیسې ورکې غلامي هم کې او په پیسو یې کې مخکې به غلامان سړي هغه څه پیسې به ورکړو غلام بیکه بوله خدمت کو او ته له پیسې هم ورکه او غلامي هم ورکه وشه دا ډېر دا ولې وشو دا دې کتاب ته سپک وکتل نو الله دور ذلیله کړه دور ذلیله شو چې پیسې هم اتیا کرو اتیا لکه کروڑ دوه کروڑ ورکوي خو وایي من غلامان کوي موږ ستاسو سپي لمبه موږ ستاسو لوښي وینځو موږ به ستاسو جارو کوو دی چې هلته ورې څه کوي هلته دی سره خو هنر نه وي که نه دکه دا یو خدمت کوي روډونه جارو کوو نه په هوټلو کې چا بل خو هوټل کې هم دی نه ساتي ګورې یوه ورځ یو هلک راغله ما ته څه کوي وي ده دا وکړم دی هوټل هغه داته څه وایي څه یو علم دی نه یو علم دی څه علم دی مینجمنٹ او ما دا اصله وی دا چې بار ورشو بیا موږ الله پکې نوکری خره کوي هوټل ما خا خا خا ګور هوټل مینجمنٹ هم پکې علم راوته هغه ګور دا عام سره نه پری پورتل کې هاته تا ته ډیگری وی کنه انو او دا د دې ډیگری قبلې ما نو هلته بد دوه کې جانن کم نه پر دغه باندې کم وې په میز باندې دی له بم ډیگری هغه لوري اهم سره نه اخلي دا ولی دا الله کتاب زس پک کتلو کدا الله کتاب درانه قتل وی چری باندې بل خدمت لاندو ته خلق باندې خادمانو خلق باندې خادمانو کافرانو باندې خدمت کو خو لګند د دلیل خوار چې ده نو د دنیا محبت پړ کولا راغه چې الله کتاب نه لري او دای د فرار سره څه کوي قل انما انا بشر مته کوم اس بعد در رسالت چې ګره بندګره نه برکه خدای ته اون راته قل انما انا بشر مثلكم و یقینا ذا بندم ساتو بجان پیغمبر نور کا بشر دے خدای و انما تر ذکر کہ انما یقینا انا ذا بشر مثلكم ساز بشان تھی ساز بشان تھی مخ کی صورت کم تیر شلگو گو رہی آد نمبر 93 94 کے مخ کی صورت کو گو رہی دادا نے یاد ساتھ ہے دکھا دی ملک پسادیاں ڈیر زیادتی ته خلکو اکیدې ګاډي وړې کوي ظالمان هر دمر 93 کې اخره کې ګوره قل سبحان ربي وای پاک ده زما رب هل کنت الا بشر رسولا نیم زه مگر بنده پیغمبر بنده ما اول بنده بیا پیغمبر ما او ما من الناس او بند نه کړه خلک ایمن د ایمان راوړ نه کله چې راغی ته قرآن او پیغمبر الا ان مگر دې خبرې چې قالوې دی باس الله بشر رسولا رالیگ اللہ بندہ پیغمبر پدیو ایمان اخلاشو ای پیغمبر بندہ نہیں شکے دے اگی وی دل تو بریلے وی بندہ انسان دل تو پیغمبر انسان نہیں شکے انسان پیغمبر نشی کېدی. نو بیا ګوره قل او کان فی الارض ملائکۃن و کثر وپس ما کې ملائکۃ نورانی مخلوق یمشون چې ګرځیدل مطمئنین په اطمینان سره بی خوراک ته حاجت نو خود حاجت نو خوب وغیر ته حاجت نو لنا دل نالم خامخار علی ګل به په دی باندې سمای د اسمان نه ملکان رسول نورانی پیغمبر فرښتہ هجوم بز مکه انسانان ګرځي نو بندم را لګ لک صورتي انام ګرځا سو اد مرنو چې اعتراض کو یار پیغمبر نور هغه و منل الله وای ولو جالنا ملکان اکجر گردو لمنگا ات کو مسی پارا سورت انعام آیت نمبر نہم ولو جالنا ملکان کچر گردو لمنگا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نورانی یعنی فرشتہ لجالنا رجلن خامخا گردو لبم دل سڑے سڑے کو بمی نو لبات نالم اخامخا گڑوٹیا براوستو منگا فدیبانے آج دی گڑوٹیا کو بیا پیار سا گڑو یعنی دا خو سڑے دے دا فرشتہ بمی دا خو سڑے مگے نمانو دارنگ ادل تھا قل ان مانا بس شروع میں سکم دارنگ صورت حامیم سجدہ کو دیتا ہوں آلتا ماں پینزم آیات کے سوائی شپاگم کی قل انما انا بشر مثلکم وا یقینا بندے مساز بندے بندا عابد خدیر ذا کرا عابد قل انما انا بشر مثلكم ويقن نظيم بندا صاف فرق دار جي يوحى الي وهي كل شيء ماتا تدي قول شيء انما لا يكون الا واحد ده فرق دلتا مداوي قل انما انا بشر مثلكم ويقن نظيم بندا صاف بشان تي ضرورتنا ميري ڈوڑا ايتا خذوتا بيمارر کولتا الله تا محتاج مدامانا يوحى الي ها فرق دار زما ساتو وهي كل شيء ماتا انما لا يكون الا واحد یہ بے شک آج ترواسا کیوں دے برے دے ایک تحریف کئی وہی ان نہ د تاکید دے ماں نہ پی دے یہی وہ ان نہ یقین ماں آنا بشروں کو نہیں مد بندہ پریشان تھی بادشاہ سے یو ہائے لے کچھ کم دے کہ تحریف کیا غذا کہ اللہ پاک وہی لگا مخت ہو گرا خدا غذا خود ان نہ پمانا د تاکید وقت ماری نہ پی وقت مخت ہو سوائے انما بیشک ما الہکم الہ نیتا جترو یا جترو یا دیده بسه که بیا در آقا قاعده بدلتا مستماله چه انا ما الہکم یقینا نیتا جترو اجترو یا داتیک شوسا بریلیه نشت لیه سرطا قرآن که تحریب نکیگی آقا بری کوچ خلق نپوی دوست خلق پویگی فمن کندر دولی قاربی نا تو چیوی چیتا مساید ملاقات در اخپل نا عمل دیو که عمل نیک عمل دیو که نیک لکه اصحاب کهب چې بایکاټ یې کړی د پلارانو نه د قوم نه هغه شانشه نو نو د الله ملاقات تمه وکې ولو شرک بی عبادت بی عبادت ربی احدا ان دې سره کوي په عبادت در خپل کې څوک ما ایسوک احدا نوی نه پیغمبر پیسې او صفت نه ولی انا فرښتہ نه مړ نه ژوند دی د خدای صفت چا ده موایه غسل زم چا ته موایه مشکل روشه چا ته موایه حاضر ناظر چا ته نوایه چا ته سر کته نه کې اللہ سر مشرق و سوکا صورت مقصد ہو نفی دل میں غیب بی واقعات اربعہ او خصاصت دنیا بالوجوہ خمس بالوجوہ ثلاثہ او خلاصے راوی سر پا آیت نمبر چبی قول اللہ عالم ما لبیسو لو غیب سماد و ارد اب سر بی واسم ما لهم من دونی من ولی ولا شرک فی حکم ہی احد پیزو جملے دا ریٹول صورت خلاصہ. Oh, I'm a cousin.